Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

You are wonderful, wonderful. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Jelinek poznał Asunę podczas swojej wizyty w Japonii. Usłyszał jego koncert i podobno od razu wiedział, że chce z nim współpracować. Nie spodziewał się chyba, że chwilę to potrwa, ponieważ nagranie albumu Signals Bulletin zajęło obu artystom aż 6 lat, ale efekt z drugiej strony jest taki, że ja od wielu miesięcy, od premiery tego albumu, nie jestem w stanie się od niego uwolnić. Baltic Beat 2 od Bartosza Kruczyńskiego nie został przeze mnie pominięty w Dzikich Kartach, ale jeżeli dobrze pamiętam, zagrałem tylko jeden utwór z tej płyty, a to zdecydowanie za mało. Dziś sytuacja jest inna. Czasu mamy odrobinę więcej, więc chciałbym wrócić do tej płyty jeszcze raz. Thank you. słychać ogromne inspiracje muzyką Rice'a, chociaż wypowiadam to jako duży komplement. Poza tym Bartosz tchnął w te rajsiowskie sposoby kompozycji polskiego ducha i to również moim zdaniem słychać bardzo wyraźnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bartosz Kruczyński oraz dwa nagrania z płyty Baltic Beat, część druga. A skoro wspomniałem o Rajsiu, cóż, radio nieczęsto gra ten utwór, tę kompozycję. Nic w tym dziwnego, ponieważ Music for 18 Musicians trwa godzinę. Nawet my nie mamy tyle czasu, ale ostatnie minuty w dzisiejszej audycji pozwolę sobie oddać właśnie temu nagraniu. Kompozycja, która swego czasu wywróciła moje spojrzenie na muzykę do góry nogami. Mało tego, jeżeli miałbym wskazać głównego winnego, odpowiedzialnego za to, że gram dla Państwa ambienty po nocach, to wskazałbym właśnie na Steve'a Reicha. Music for 18 Musicians, a w zasadzie mały fragment tego utworu, to moja ostatnia propozycja w dzisiejszej audycji. dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny ze mną oraz z trójką. Chyba pierwszy raz kończę audycję o takiej porze. Nie wiem, co powiedzieć. Chyba miłego dnia, chociaż z drugiej strony dobrej nocy dla wszystkich tych, którzy tak jak ja dopiero teraz będą zmierzać w kierunku łóżka. Nazywam się Daniel Drams i mam nadzieję, że słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się proszę w tych zwariowanych czasach.